मौत, बतख और ट्यूलिप, लेखन वुल्फ अर्ल ब्रुक, हिंदी अनुवाद विदूषक, पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। कुछ समय से बतख को एहसास हो रहा था, कौन हो तुम? चुपके चुपके मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? शुक्र है, मौत ने कहा, तुमने आखिर मुझ पर ध्यान तो दिया। मैं मौत हूँ, मृत्यु। बतख बहुत डर गई, और उसकी गलती भी नहीं थी, कोई भी डर जाता। तुम मुझे लेने आई हो? बिल्कुल, और मैं तो पूरा जीवन ही तुम्हारे आसपास थी। अगर अचानक कभी? अचानक कभी क्या? बतख ने पूछा। कभी तुम्हें कुछ हो जाए तो, सर्दी, कोई दुर्घटना, कुछ पता थोड़े ही होता है। क्या तुम कुछ करवाने वाली हो? ये सब तो जिंदगी करती है, सर्दी, खांसी और जो भी चीजें तुम बतखों को होती हैं, जैसे लोमड़ी। बतख ने कोशिश की कि वो उनके बारे में ना सोचे, सोचने से ही उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। मौत ने उसकी तरफ मुस्कुराकर देखा, वो काफी अच्छी थी। अगर आप एक पल के लिए भूल जाएं कि वो कौन थी, सच में काफी अच्छी। हम नीचे तालाब तक चलें? बतख ने पूछा। मौत को इसी बात का डर था। जल्द ही मौत को समझ आ गया कि उसकी कुछ सीमाएं हैं। माफ करना, लेकिन मुझे इस नमी से दूर जाना होगा। क्या तुम्हें ठंड लग रही है? क्या मैं तुम्हें थोड़ा गर्म कर दूं? ऐसी बात मौत से पहले कभी किसी ने नहीं कही थी। बतख पहले जग गई सुबह सुबह। मैं मरी नहीं, उसने सोचा। उसने खेल खेल में मौत की पसलियों में उंगली मारी और खुशी से झूमते हुए कह कहाई, मैं मरी नहीं, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। मौत ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, और अगर मैं मर गई होती तो मुझे जल्दी उठना पड़ता। मौत ने जम्हाई ली। बतख को मौत का यह कहना अच्छा नहीं लगा। कुछ देर तो वह कुछ नहीं बोली, लेकिन जल्दी ही फिर से बतियाने लगी। कुछ बतख कहती हैं कि मरने के बाद परी बन जाते हैं और बादल पर बैठकर धरती को देखते हैं। संभव है, मौत ने कहा, तुम्हारे तो पहले से ही पंख भी हैं। कुछ बतखों का कहना है कि अगर आप अच्छे काम नहीं करते तो धरती के अंदर एक जगह है जहां आपको भूना जाता है। तुम बतखें भी ना अजीब अजीब कहानियां बनाती हो, पर कौन जाने क्या होता है। तो तुम्हें भी नहीं मालूम? बतख ने तलखी से कहा। मौत ने बस उसकी तरफ देखा। मौत ने पूछा, आज हम क्या करेंगे? चलो आज तालाब की तरफ नहीं जाते, आज कुछ बहुत ही मज़ेदार करते हैं। मौत को थोड़ी राहत महसूस हुई। क्या हम पेड़ पर चढ़ें? उसने बतख को छेड़ते हुए पूछा। उन्हें दूर नीचे तालाब दिख रहा था, इतना शांत, इतना अकेला। जब मैं मर जाऊंगी तो तालाब ऐसा ही दिखेगा, बतख ने सोचा, मेरे बिना अकेला। मौत कभी कभार मन भी पढ़ लेती थी, जब तुम मर जाओगी तालाब भी मर जाएगा, कम से कम तुम्हारे लिए तो। सही में ऐसा होगा? बतख ने चौंक कर पूछा। यकीनन, मौत ने कहा, चलो इस बात की तो तसल्ली है कि मुझे इस पर शोक नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि क्योंकि तुम मर जाओगी। मौत ने उसकी बात पूरी करते हुए कहा, वो इस मामले में संकोची नहीं थी। चलो नीचे उतरते हैं, मौत ने कुछ समय बाद आग्रह किया। पेड़ों पर अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं। गर्मियां खत्म होने वाली थीं और अब वो तालाब पर कम ही जाने लगे। वे इकट्ठे घास में बैठते पर बात कम ही करते। जब ठंडी हवा ने उसके पंख सहलाए तो बतख को पहली बार उसकी ठंडक का एहसास हुआ। मुझे ठंड लग रही है, एक शाम उसने कहा, क्या तुम मुझे गर्म रखोगे? बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े नीचे उड़कर आने लगे। कुछ तो हुआ था। मौत ने उस बतख को देखा, उसकी सांसें रुक गई थीं। वो बिल्कुल शांत लेटी थी। मौत ने कुछ उड़े हुए पंखों को सहलाया, फिर उसे उठाकर ग्रेट रिवर यानी बड़ी नदी की तरफ ले गई। उसने उसे धीरे से पानी पर रखा, फिर उस पर ट्यूलिप रखकर धीमे से धकाते हुए आगे को तैरा दिया। काफ़ी देर तक वो उसे देखती रही। जब वो दिखना बंद हो गई, मौत बस ज़रा सी भावुक हुई। पर यही जिंदगी है, मौत ने सोचा।